Már hivatalosan is idejét múlta, mai nyelvben nem használatos, pejoratív értelmű szónak tekintik. Gondolják el, ha a török hódoltság idejéről fennmaradt volna a magyarokat megbélyegző gyaúr elnevezés. És például Párizsban az utcán léptennyomon hallanák, nézd, ez gyaúr. Vajon nem tiltakoznának ellene? Ezért aztán nagyon bántó, hogy például a Ludas Matyi viccelődik ezzel a szóval, lásd 1983 első és második számát. Vagy a reklámban négercsókot hirdetnek. Azóta sem kóstoltam ezt az édességet. Az áruházban a Zsuzsi Piri nevű babák mellett néger nevű babát árulnak. A Nők lapja 1982 49. számában Pataki Dezső tollából megjelent egy írás, ahol Brazíliában járván látott egy négert az orvosnál, s fekete volt a vére. Még sohasem hallottam egyetlen brazíliaitól, hogy lakossága négerből állna, és még ráadásul fekete a vérük. Bárkit megkérdeznek, aki már járt Afrikában, Amerikában, Dél-Amerikában, Kubában, bárhol, ahol feketék élnek, használhatta ezt a szót sértés nélkül? Bizonyára nemmel fog válaszolni. Ma már a fajüldöző rezsímeken kívül sehol nem használatos, kivéve Magyarországot. Nemrégiben megvettem gyermekemnek Irina Tokmakova Távoli Nigéria című könyvét. A második oldalon az író, vagy fordító, egyszerűen kijelenti, Nigériában négerek élnek. Ez alapján nem tudom megmagyarázni, hogy Nigériában nigériaiak élnek, nem négerek. Néger ország nincs, habár Knézi Jenő igyekezett valami hasonlót kreálni egy kosárlabdames közvetítése alatt, amikor két fekete izraeli játékost egyszerűen néger származásúnak titulált. A másik probléma a színes bőrű elnevezés. Ezt szintén azokban az országokban használják, ahol az apartheid még uralkodik, például Dél-Afrika, de már az Egyesült Államokban nem használják. Különben is furcsa, aki nem színes bőrű, az milyen? Szintelen. Azért vagyok ilyen zavarban, mert kihúztuk véletlenül az Imrének a kézirattából, köszönöm szépen, az aláírást. Ugyanis az aláírás itt van, megmutatom, nem halandzsázom. Üdvözlettel Lapszon, Anani, Stanislas, Szolnok, Kassai utca 44, földszint 2. Egy pillanatra komoly leszek, tényleg a levélíró védelmében. A gyarmattartó országban rettenetesen vigyáznak. Mindenütt másutt ezt valahogy könnyebben kezelik, így van ez Magyarországon, ezzel találkozott az illető levélíró. Azonban el kell mondanom, hogy különböző hivatalos fórumokon próbálnak ezen segíteni. Ez nem mindig sikerül. Állandóan megijesztik például a televízió szerencsétlen riportereit. Konkrétan emlékszem egy esetre, ez egy ökölvívó EB közvetítés volt még régebben, amikor egy kubai boxoló küzdött egy finn boxolóval. A kubai boxoló fekete bőrű volt. A finn boxoló szőke volt, teljesen finn. Ilyen finnt még nem is láttam. Ment a mérkőzés, és a kedves kollégám, akiben benne volt ez az egész félsz, a következőt találta mondani. Teljesen azonos a dresszük, kedves nézők. Nagyon nehéz fekete-fehér képernyőn megkülönböztetni, nem tudom. De ha odafigyelnek a cipőjén az egyiknek egy fehér stráfra, rá fognak jönni, hogy melyik a kubai. Komolyra fordítva még egy mondatra ebben az ügyben a szót, elnézést kérünk a szolnoki illetőségű levélírótól. Én nem hiszem, hogy ebben a meccsben, egyébként tudom, hogy nagyon nagy meccset folytat ebben az ügyben, ugyanis egyéb újságíró kollégák már mondták, hogy más sajtófórumokhoz is fordult ebben az ügyben. Nem hiszem, hogy győzni fog. Azt hiszem, meg kell békéljen ezzel a kifejezéssel, mert tulajdonképpen az egész magyar könyvtár állományunkat kidobhatnánk az utcára, át kéne írni minden fordított és írott irodalmunkat, és én azt hiszem, hogy ha akármilyen indulatú magyar emberrel beszél, ennek a szónak semmiféle sértő, bántó tartalma Magyarországon nincs, úgyhogy jobb, ha megbékél, és én azt hiszem az összes sajtóorgán nevében ugyanezt kérhetem. Azt mondom, Bajuték, sok ember eszébe a posta jut, még több ember eszébe az STK. Ez nem a mi megállapításunk, levelek százai tanúsították. E témából mi a legrövidebbet választottuk. Tisztelt szerkesztőség, egy pedagógus ismerősöm szült, és 500 forintot akart az orvosnak adni, aki a szülést vezette. Azt mondta az orvos. Köszönöm, nem dohányzom. Nem mindenkinek van 2-3-4 ezer forintja. Tisztelettel Bozó Lajosné, Mincent, Bene utca 35, kettes számú élelmiszerbolt. Ettől a levéltől nagyon szomorúak lettünk, meg kell mondjuk, mikor ezt először fölbontottuk. Aztán nem okoz örömet tulajdonképpen az egész orvosi borravalózás senkinek. De a nyegleség, ami ebben a mondatban van, hogy köszönöm, nem dohányzom 500 forintra, az felháborító. És megint csak visszatérek a refrénre, hogy ez már annyira felháborító, hogy ez tiszta kabaré. Kinek van hozzáfűzni valója? Kedves Bozóné, én nem sajnálom az orvosoktól a hálapénzt. Egy gondom viszont van. Tudniuk kellene, hogyha megkérdezik, doktor úr, mennyivel tartozom, akkor nem azt kell mondani, hogy adjon, amennyit csak tud, hanem csak ezt, adjon, amennyit tud. Egyébként minden bajt megoldana, ha ők is csak annyit kapnának, amennyit tudnak. És egyetlen mondat a végére, ebből leszűrtem a tanulságot. Az orvos dohányzása káros a beteg egészségére. E teremben biztosan sokan akadnak, akik félnek a vérvételtől, de bizonyára többen nem félnek a véradástól, mint például Nikházi Árpádné Alsó Zsolcáról, de egy valamit nem szeret benne. Adtam vért harmadszor, és most ugyanúgy fölbosszantott, hogy amikor vége, egy üveg kinizsit tesznek elém. Ime, ez az enyém. 42 éves vagyok, és még nem szoktam rá a sörre. A jelenlevők közül senki sem itta meg. Gondoltam, hazaviszem a férjemnek. De ez nem olyan egyszerű. Adja 2 forintot, mert az üveg nem jár. Nem lehetne 2 üveg kólát választani annak, aki nem akar sört inni. Tisztelettel, Nikházi Árpádné. Aki szereti a véradást, de nem szereti a sört. Szilágyi Gyuri reagálása következik. Legközelebb vigyen csereüveget, a sört pedig ezekkel a szavakkal nyújtsa át otthon a férjének. Árpád, én a véremet adom azért, hogy te sörhöz jussál. Azért egyet ne felejtsünk el, hogy az egyetlen hely az a véradó mozgalomban van, ahol mindig van sör. Nem elhanyagolandó szempont. Csinkó Peti. Hát vért adni kocsmában ilyen már volt, ugye? Kékfényt nézzük. De újabban, hogyha ezt bevezetik, akkor majd így fogja mondani 2 haver az aluljáróba, hogy hova megy haver, azt megyek infúzióra. Záradékul a nagyon tiszteletre méltó Vörös Keresztnek kérjük szépen, tartsanak kólát is. A következő levelet az ötlet dossziéba is rakhattuk volna, minden esetre felhívjuk el az amúgy is túlzsúfolt kórházak és rendelők figyelmét. A levél feladója Siposné Nagy Ildikó Halkány, Hunyadi út 14. Tisztelt szerkesztőség! Velem történt. Kislányomat a körzetileg illetékes vidéki város szemészeti szakrendelésére szerettem volna elvinni kontrollvizsgálat céljából. Előzőleg felhívtam a kórházat telefonon, ahol a portás jelentkezett. Kértem, kapcsolja a szemészetet. Többször próbálkozott a csengetéssel, azonban eredménytelenül. Miközben próbálta újra és újra, igen kedvesen és méltóság teljesen érdeklődni kezdett, miért jövünk a szemészetre. Amint egy szóval megemlítettem kislányom problémáját, azonnal előadásba kezdett ezzel kapcsolatban, és elmondta, hogy ilyenkor mit szoktak csinálni. Egyre jobban belemerült a témába, és igyekezett igen hatásos és meggyőző lenni. Én közben arra gondoltam, hogy megy az idő. A beszélgetést én fizetem, és a főorvossal mégsem tudok beszélni. Ingerültem, vágtam közben. De kérem, én a főorvost keresem. Ne türelmetlenkedjék, asszonyom, mondta. A főorvos egy hónap tanulmányúton van Ausztriában. Helyettes jelenleg nincs. Valamit csak kell csinálni azzal a gyerekkel. Tulajdonképpen nem is tartom ezt az egész ügyet olyan rossznak, hogy valaki, aki nem a csúcson ül, hanem a bejáratnál foglal helyet, ha úgy tetszik, ő a portás vagy a telefonos, az intézi a dolgokat. Az én munkahelyemen a televízióban, mióta én csak ott vagyok, ennek már 15 éve, állandóan minden nap valaki berohan, és azt mondja, gyerekek, hallottátok, új elnök lesz, akkor rögtön elkezdik tárgyalni, hogy ki lesz az új főnök. Ez így megy napról napra, egyszer csak az egyik kollega elunta ezt, a Sikigor, és a maga sajátos akcentusával megszólalt, és azt mondta, ugyan, apám, hagyjátok már abba ezt az egész hülyeséget. Nem elnök kell ide, portás, ott áll a kapuban. És azt mondja, ez bemehet, ez nem mehet, ez bemehet, ez nem. János, ebben az országban, ha a felnőtt lakosságot veszem, akkor 5 millió portás ül esténként a tévé előtt, és mondja, hogy ez miért ment be, ez jó, hogy bement, ez miért ment be? Én csak azon rögök, hogy holnap bemegy a János a tévébe, és ott van a portás, azt mondja neki, nem mehet. Az újságírás egyik legnagyobb kötelező nyűgje a protokoll. Maga a szó is csak néhány betűvel különbözik a pokoltól. Igen, a vendégfogadása sokszor számos, nem éppen mennyei feladatot ró a vendéglátókra. Egy ilyen esetet írt meg Szivák Lenke Kőrös szakáról. Történetének azt a címet is adhatnánk, hogy a talpra esett kisbíró. A községben nincs otthon a tanácselnök, a titkár, az iskolaigazgató és a helyettese. Csak a hivatal segéd, aki mindig feltalálja magát. Délelőtt 10 óra cseng a telefon. Délután 2-kor külföldi vendégek jönnek megnézni az emlékfát. Ezt a fát ők, mármint a külföldi vendégek ültették el 7 évvel ezelőtt. Sajnos a fát másnap kidöntötte a tehén. Most ezt jönnek megnézni. A hivatal segéd kiszámította, 7 éves fa kell, és megszervezte a munkamegosztást. 80 tanuló elindult a szérózsa minden irányába 7 éves fát és terméskövet keresni. A nők kenegették a szendvicset, vagy cibálták a tanács udvaráról a petúniákat. A boltvezető dróthálót hozott a TS reprezentációs italt. A férfi nevelők ásóval mentek a tetszín helyére, de hogy jobb kedvük legyen, nekik is küldtek szilvapálinkát. 2 órára nem készültek el, tehát szíves látás, vendéglátás, és a vendéglátók hozzákezdtek inni. Végül megjött a jel. A gépkocsikba be lehetett szállni. A vendégek saját lábon, a vendéglátók segítséggel. A fa gyönyörűen állt. Senki sem látta, hogy a gyökerei dróttal a terméskövekhez erősítették. A friss ásás elgerebjézték, telerakták petúniával, meg is öntözték, hogy legalább reggeli kibírja. Drótkerítéssel vették körül, hogy valamelyik vendéglátó ráesvén ki ne borítsa a fát. A külföldiek meghatottan mondták, szép, nagyon szép. Én csak azt kérdezem, mi lesz, ha holnap megint jön a tehén? Tessék, bajor nagy. Előfordult a levélben egy szó, mégpedig a protokoll. Ez közkeletű szó manapság, olyasmi, mint a hadseregben a parancs. Se ezt, se azt nem lehet megváltoztatni. Épületes dolgokat tapasztal naponta az ember. Nemrégiben elhunyt író barátom Gál István mesélte a saját sorsával kapcsolatban, hogy egy napon szülőváros arról értesítette őt, hogy díszpolgárrá választották. Be a Trabantba, le a szülővárosba, megérkezik, kezdődik az ünnepség, hallja ám, hogy hosszan méltatják, hogy Gál István milyen hallatlanul nagy dolgokat vitt végbe a magyar szénbányászat fejlesztése terén. Egy kicsit csodálkozom. Én is. Aztán rájött, hogy ugyanaznap két Gál Istvánt avattak ebben a városban díszpolgárrá, őt és a szénbányászati tröszt vezérigazgatóját. Hát egyet nyelt, és azt mondta, rendben van, egy kicsit furcsa, de jó. Már emelte a poharát, amikor a koktélparti kezdődött, de abban a pillanatban megérkezett a miniszter. Ahogy megérkezett a miniszter, minden fej a miniszter felé fordult, nem volt ember, aki vele kocintott volna. Lehajtotta a fejét, azt mondta, egye fene, nem baj, az ország azért megtudja. Hazautazott Budapestre, másnap reggel veszi az újságot, hogy van-e nyoma az újságban a dolognak. Volt. Leírták a miniszter látogatását, leírták, hogy kiket szólított meg, és az utolsó mondat így hangzott, díszpolgárokat is avattak ebből az alkalomból. Egyik Gál nevese fordult elő, nehogy összekeverjék őket. Ügyeltek a protokollra. Kaposi. Nem állhatom meg, hogy el ne mondjam a kegyes csalásnak a világcsúcsát. Ezt is levélben kaptuk, de a feladót nem árulom el. A miniszter látogatóba ígérkezett egy intézménynél. Már jócskán őszre járt, ritkultak a levelek, sárgult a fű. Az út mellett, ahol az udvaron át a miniszternek el kellett haladnia, két oldalt a pázsitot egy szakasz dolgozóval szép tavaszi zöldre festették. Megtörtént. Így történt. Merje ezentúl bárki is az irodalmunkra mondani, hogy lakkozni szokott. Sinkó. Én gyorsan elmesélnék valamit. A protokoll nagyon jó dolog, és hát csak a néhány ilyen vadhajtását kell csak tulajdonképpen lenyesegetni. Egyszer én benszorultam az Astoria mellett az egyik mellékutcában, mert a mindenféle autók mentek, és ott nem lehetett tovább menni. 50 fok volt délután, és előttem állt egy ilyen autó, ami sertéseket vitt a Vágóhídra. Most tessék elképzelni, hogy ebbe a melegbe, harmadik órája ott állunk a napon, mindenki haj alól folyik az izzadság, az egyik sertés megőrült ettől a szituációtól, mi ott többiek nyugalmasan üldögéltünk, és elkezdett így fölugorva oldavágta magát az oldalához az autónak, és őrjöngött. Mire leszállt a vezető, és egy hosszú petrenccel ruddal elkezdte verni a sertést, mire egy borizű hang mögülem megszólalt, ne bánsd, ő is látni akar! Kedves hallgatók! Rendhagyó nyári kabaré sorozatunk utolsó adásához érkeztünk. Pályázatunk első műsora óta jelentősen megduzzadt a postánk. Holott a beküldési határidő régen lejárt, szakadatlanul érkeznek az új és új esetek, jelenségek. Nagy örömünk az a nagyfokú bizalom, amelyel önök, kedves hallgatók, megtiszteltek bennünket. A levelek a műsor folytatását kérik. Törjük a fejünket, kis türelmet kérünk. Köszönjük elismerő soraikat, és helyreigazító leveleiket is. A dicsérő levelekből csak egyet szeretnék megemlíteni. A pap család írta deszkről, nekem címezve, éltesse Marx, Engels, meg a szakszervezet. Az egész stábbal együtt. Az egész stáb pedig azt kívánja, hogy az Isten éltesse a pap családot minden tagjával együtt. A helyreigazító levelekkel viszont kicsit részletesebben szeretnék foglalkozni. Tudják önök, hogy a tájékozatlanság áldozatai vagyunk így együtt 10 millióan? Tudják önök, hogy 20 éve nincs STK? Talán van, akinek már eszébe jutott mondjuk a fogászaton néhány órai várakozás után, de úgy globálisan ezt nem gondoltuk volna. Kalocsai Tiborné felvilágosító levelét közé teszük, amelyik így szól. Az 1964. évi hatos számú törvényerejű rendelet 1964 szilveszterével megszüntette az STK-t, azóta a SZOT társadalombiztosítási főigazgatóság látja el a teendőket. Ezúton kérjük önöket arra, hogy amit esetleg az STK-val kapcsolatban gondolnak, ezen túl a SZOT Társadalom Biztosítási Főigazgatóság alá tartozó dolgozókkal kapcsolatban gondolják. Ezennel az STK-t halottá nyilvánítjuk. Apropó halottá nyilvánítás. A 6. kerületi tanács lakáscsere osztálya reklamációja alapján jelentjük egy, hogy Tóth Gyulát nem ők nyilvánították halottá. 2. Tóth Gyula halottá nyilvánításában Tóth Gyula főszerepet játszott, ugyanis édesanyja lakását kétszer is értékesítette. 3. A Tóth Gyula által beküldött halottá nyilvánítási papíron két nevet találtunk. Elnézést kérünk az egyik névtől, hogy egyit említettük a másik névvel, dr. Nizi Olekkel, aki lakásszélhámosság alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásban van. És elnézést kérünk dr. Nizi Olektől is, a Markóban, meg gondoljuk, enélkül is megvan a maga baja. Tehát éljenek az élők, és a hallottak nyugodjanak békében. Még egy kötelezettségünk van, emlékeznek talán arra a levélre, amelyik az utcanév változtatásokkal kapcsolatos bonyolult ügyintézésre vonatkoznak. Arról van szó, hogy ha az utcám neve megváltozik, akkor egyszer ki kell jelentkeznem a saját lakásomból, aztán újra be kell jelentkeznem a saját lakásomba. Ezzel kapcsolatban többek között szóba került a 13. kerületi Muk utca ügye is, hogy Muk Lajos utcáról Muk Sándor utcára kellett változtatni az utca nevét. Kabarénkban az ügy előadója Horváth János volt, ő jelenleg külföldön tartózkodik. Az érintett Muk Lajos levélben kérte tőlünk, hogy közöljük, családjában nem volt fasiszta. Ennek nagyon örülünk, és kérésének ezúton tettünk eleget. Gondolom, ha Horváth János megérkezik külföldről, ő is megteszi. Még egyszer köszönjük és várjuk leveleiket, szavazataikat, tehát közéleti érdeklődésüket. A szavazatok végeredményét októberi kabarénkban ismertetjük. Innen a stúdióból búcsúzom, irány a külső helyszín, a Chili és Agárd. A most következő kis gyűjtemény íróit a munka mélységes szeretete hatja át. Mint például az Aggódó Nagymama című levél íróját, aki a fiát félti egy terjedő munkahelyi ártalomtól. Lakóhelyem környéke tele van üzemekkel, hivatalokkal. Ezek egyikében dolgozik a fiam is, mérnökként. Nagyon józan, rendes ember volt, míg egy úgynevezett jó kollektívába nem került a munkahelyén. 22 fős osztályon mindig akad névnap, jutalom, stb., ami ok az ivásra. Természetesen munkaidő alatt. Mind gyakrabban vettem észre, hogy mátósan jött haza. Volt, amikor kocsival is. A menyem már reszket, ha a naptárban valami ismerős névnap vagy ünnepnap közeledik. Bemennek az irodába józanul, és kijönnek részegen. December most is tele van névnapokkal, karácsony, az év utolsó értekezlete, az év utolsó napja, stb. Januárban kezdődik minden előről, mint egy körforgás. Attila, Antal, Ágnes, Zsuzsanna, stb. Mert a beosztott nem mer nem inni a főnökkel. Tessék, Sándor Bista. Drága nagymama, teljesen igaza van. Nem szabad megengedni, hogy az emberek a munkahelyükön a főnökük egészségére igyanak. Úgy se gondolják komolyan. Én egyébként azt is megtiltanám, hogy az emberek hivatalból igyanak. Vegyük például a pohárköszöntőket egy csúcs találkozónak. Most kinek kellenek ezek, őszintén szólva? Nekünk újságíróknak biztosan nem, mert mindig tudósítani kell róla. Önöknek, olvasóknak, hallgatóknak, nézőknek megint csak nem, mert hogyha egyet hallottak, akkor már tulajdonképpen mindet hallottak. És gyanúm, hogy a politikusok sincsenek odaérte, mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Menjenek haza, és otthon a konyhában próbálják meg a következőt. egyik kezükben egy pohár borral, a másik kezükben 20 gépelt oldallal, állva pohárköszöntőt mondani, és közben lapozni. Én szerintem biztos, hogy leöntik magukat, amitől hát nagy kár lenne, vagy leöntik az írott szöveget, amitől az olvashatatlanná válik. Hogy azt gondolják, hogy lehetne fejből is mondani? Ugyan kérem, hát nem vagyunk kocsmában. Tessék! Azt hiszem igazán itt a megfelelő alkalom, hogy a kedvenc vészek viccemet elmeséljem. Három vészeg ember tántorog vidéken a vasúti sínek között. Egyik megbotlik, és egy pofára ne essen, leteszi a kezét a sínre, azt mondja a másiknak, te Józsi, mi a alacsonyabb van nálatok a lépcsőházba a korlát? Másik nagyokat lép a talpfák között, azt mondja, és milyen magas a lépcsőfokok? Harmadik fölnéz, azt mondja, nem baj gyerekek, nem kell már sokkal menni, ott jön a lift. A következő percekben egy fegyelmi tárgyalás hiteles jegyzőkönyvét ismertetjük. Elhallgatjuk a pontos neveket, ahol és akiktől a jegyzőkönyvet fölvették, nem akarunk senkinek kellemetlenséget okozni. Van nekik elég bajuk. A tárgyalásról készült okiratot ismerteti Sinkovics Imre. Jegyzőkönyv készült 1979. december 11-én a Művelődési Ház igazgatói irodájában. Jelen vannak P. Attila igazgató, S. Ferencné, E. Aranka, M. Pálné, V. Lászlóné. P. Attila igazgató. Kérdésem V. Lászlónéhoz. A fenti napon S. Ferencné, M. Pálné és E. Aranka 12 és 12.45 között hol tartózkodtak, hová mentek? V. Lászlóné. Ebédelni. Igazgató. Együtt, mind a hárman? S. Elvtársnő. A makrapipában voltunk ebédelni, mind a hárman. Egybehangzóan mind a hárman megerősítették, hogy a kérdéses időben együtt voltak ebédelni. Igazgató. Tekintettel a Művelődési Házban kialakult helyzetre, valamint ezek alapján az általam adott utasítás ellenére együtt tartózkodásukkal arra utaló magatartást tanúsítottak, hogy a Művelődési Házban elkezdett klik szervezkedést nem hagyták abba. Ismételten felhívom S. Ferenc névtársnő figyelmét, és ezzel egyidejűleg a másik szobában tartózkodó népművelék figyelmét is, hogy a továbbiakban tartózkodjanak hasonló megnyilvánulásoktól. Saját érdekükben is, de a munka egészséges viteléhez szükséges legelemi feltételek biztosítása érdekében is. Ezért S. Ferenc névtársnő, illetve együttesen felelősséggel tartoznak, nevezettek a jegyzőkönyvben foglaltakat, aláírásukkal igazolják, kelt mint fenn. A jegyzőkönyv készült három példányban, egy példány irattár, egy példány igazgató, egy példány munkatársak. Kiegészítés. Szerintem az, hogy a Művelődési Ház három munkatársa együtt ebédel, nem tanúskodik semmiféle elítélendő klik szervezkedésről. A munka egészséges vitelét ez a jegyzőkönyv jobban gátolja. E. Aranka. Szomorú kis történet, nem? E. Aranka, nem mondom ki a nevét, meghívtuk, itt van. Ebédel a makrapipában. Klikkesedik a makrapipában. Szóval, azt hiszem, hogy az utolsó mondata, hogy ez a jegyzőkönyv, ez mi, ez a minősítés, ez így igaz. Így nem lehet dolgozni. Tessék parancsolni. Tessék, Pista. Meg kell mondanom, hogy nem a panaszos levélírónkkal értek egyet, hanem a kihallgatást vezető PLF társa. És tessék belegondolni, hogy hova is jutnánk, ha a dolgozók csak úgy együtt járnának ebédelni ebédidőben. Innen már csak egy lépés, hogy munkaidő után a szabadidejüket is együtt töltsék. Ha most nem parancsolnak megállt, akkor a három kartásnő akkor még arra is vetemethet, hogy együtt járjon moziba, színházba, kiállításra, vagy uram, bocsá, vasárnap este előre megfontolt szándékkal egy szobában ülve nézze a hétadásra. Csírájában el kell az ilyet folytani. Tovább megyek. Előre fel szeretném hívni PF-társ Ébel figyelmét arra a közelgő veszélyre, hogy a kihallgatottak körmönfont új módszerektől sem riadnak majd vissza. Ne lepődjön, megkészüljön fel rá, ha egy szép napon azzal jönnek majd, hogy szocialista brigádba akarnak tömörülni. Akadályozza meg ezt minden áron, még mit nem. Ennek egyszer és mindenkorra vége. Körmendi János reagálása következik. Kérem szépen, adjuk át a szót a tudósnak. Dr. Nyírő Gyula elmegyógyászati tankönyvben az 542. oldalon ezt olvashatjuk. A paranoia lappangva fejlődő, maradandó és megdönthetetlen téveszmerendszer. A paranoid pszichopaták környezetükkel szemben gyanakvó, bizalmatlan magatartást tanúsítanak. A beteg úgy érzi, hogy üldözik, az emberek összesúgnak mögötte, környezetének elejtett szavait magára vonatkoztatja, és téves következtetéseket von le. A paranoid pszichopaták munkatársaikról álnokságot, rossz indulatot tételeznek fel. Az ilyen betegségben szenvedőnek betegségtudata nincs, ezért magától nem keresi fel az orvost. Ezt az utolsót még egyszer elmondom. Magától nem keresi fel az orvost. Végül azért... Mert nem hagyhatjuk azért tanács nélkül ezt a három ebédelő gurmand hölgyet, azt tanácsoljuk neki, ügyesen konspiráljanak. Ne ott, mikor delet harangoznak, fölugrani, mint az őrültek, hogy gyerünk a makrapipába, gyerünk a makrapipába. Kész lebukás, nem, kérem szépen. Először is beszéljenek meg valami egyezményes jelet, például a makrapipát, valahogy mondjuk így, hogy ilyen pipázó mozdulattal a hüvelyek, hogy szipogjanak, kacsingassanak össze, hogy tudják, senki más, csak ők, hogy oda fogok menni. Továbbá. Ha aztán, és ne együtt menjenek az kapun ki, hanem külön, és a sarkon találkozzanak. Még egy tanács, drága hölgyeim, még egy tanács, vigyenek magukkal azért fűr allefelle egy magnót is, afféle fekete dobozt, hogyha minden óvatosságuk ellenére mégis rajta kapják magukat, hogy együtt ebédelnek, akkor visszajátsszák a szalagot, és bebizonyítják, hogy szeretett és tisztelt főnökük nevét a szájukra se vették. Jó étvágyat! Most látszólag teljesen különböző ügyek következnek, de mi mégis egybetartozónak éreztük őket. A levelek olvastán ugyanis az az érzésünk támad, hogy jó néhány szerv, vállalat bizonyos tudatzavarban szenved. Mondjuk ki bátran, szolgáltatás helyett hatóságnak képzeli magát. Következzék a levélírók egyik kedvence, a MÁV. A levél feladója Garami József, Ceglédbelcel, Ady Endre utca 5. Van a MÁV-nak egy dicsérendő kezdeményezés az utasok egészségvédelmével kapcsolatban, mely szerint a 100 km távolságig közlekedő vonatokon megszüntette a kocsik dohányzó szakaszait. A nemes cél, az ilyen vonatokon való dohányzás megszűnése helyett egy igen komoly ellenhatás jelentkezett. Az történik ugyanis, hogy egyesek minden kérés és rendelkezés ellenére, főleg a két szakasos kocsik mindegyik szakaszában dohányoznak. A nem dohányzók védelmében talán vissza kellene állítani a régebbi állapotot, ugyanis ez a kísérlet mai szóval élve nem jött be. Józsa Erzsébet hasonló levéllel fordult hozzánk, de nem csak hozzánk, hanem a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium, Vasúti Főosztály, MÁV vezérigazgatóság személyszállítási osztályához is. Félreértés ne essék, ez mind ugyanaz. Természetesen választ is kapott. Józsa Erzsébet részére. Budapest, kerék út 22, 4. emelet 20.035. A nem dohányzás érdekében hozott szabályozásunk az utasok kérésére történt, amellyel sokan egyetértenek. Ezzel megelőztük még az illetékes egészségügyi szerveket is. Vizsgálatunk azt bizonyítja, hogy nagy általánosságban az utasok betartják előírásainkat, csak egy kis hányad a szabályszegő. Sajnálatos, hogy nem áll rendelkezésünkre kellő létszámú jegyvizsgáló, amelyel hatékonyabban követelhetnénk meg előírásaink betartását. Ha a panaszolt helyzet ismételten előfordul, kérje a vonatnál lévő jegyvizsgálónk segítségét. Tájékoztatjuk, hogy még egy kalauzt sem bántalmaztak a nem dohányzás előírásainak érvényesítése miatt. Előírásunkat nem kívánjuk megváltoztatni. Munkánkat bíráló leveléért köszönetet mondunk. Személyszállítási osztály. Fülöp Lajos, osztályvezető helyettes. Elmutatom itt az eredeti levél. Fülöp Lajos levele. Előírásainkat nem kívánjuk megváltoztatni, viszont ezt kommentálni kívánjuk. A MÁV úgy döntött, hogy ezentúl csak a mozdony lehet büdös. Jelmondata, egy slukkot se a Transzilvórium Expressen. Megvédeném a MÁV-ot, mert nagyon sokat fejlődött, főleg a belső utasításokban, és egyáltalán a világ összes vonatai sokat fejlődtek. Van egy 1800-valahányas amerikai törvény, Kaliforniában született. Ha nyílt pályán két vonat egymással szembe találkozik, mindkettő köteles megállni és megvárni, amíg a másik el nem halad. A következő levél alig néhány kilométerre innen, vagyis jó messziről íródott. Hogy miért van 100 halombatta messze Algártól, kiderült Tóth Jenőné leveléből. Túlzás nélkül. A MÁV-val közlekedni büntetés. Mert ugye például, ha 100 halombattán szeretnék fellépni a déli pályaudvarra közlekedő vonatra, a legalsó lépcsőfok a testmagasságom 3/4 részére van a földtől. Lehetetlen ez idősnek, betegnek, aki nem nadrágban, csak szoknyában van, gyermeknek, terhesnőnek, csomagot, babakocsit szállító egyénnek. A vonatok sebessége viszont szédítő. 20-25 kilométer óra sebességgel a japánokkal versenyeznek. 27 kilométert csak egy óra alatt képes megtenni. 100 halombatta Budapest déli és kelenföld között külön 40 perceket mértem. Szombathely körment, távolság 27 kilométer, idő 1 óra. Azért én néha meg tudom érteni a Matuska Szilveszter. Somogyi Pál. Azért megy ez a 100 halombattai vonat, van lassan, hogy a levélíró a nagy testivel föl tudjon kapaszkodni a vonatra. Én csak azon gondolkodom el, hogyha 27 kilométer lesz meg egy óra alatt, akkor 4 órán keresztül nem lehet rágyújtani a vonaton. Van itt dohányos önök között? Igen? Kibírja a 4 órát? Második óra végén mit mond? Én is. Csinko. Na most én, ahogy a vonatok toalettjeit ismerem, nem csak rágyújtani nem lehet. Nem. Farkasázi. Meg kell őszintén mondanom, hogy engem a Marton kényszerített ennek a levélnek a bejelentésére, és a többiek gúnyos éjtszelődése is mélyen elkeserít. Szerintem a MÁV a legpontosabb valami. Nézzük csak abszolút precíz előírásaikat. Ezeket egy valóságbeli tanulmányba olvastam. Vegyük például, mi a mozdony. Próbálja meg önök közül valaki definiálni. Mi az, hogy mozdony? Mint a keszvizsgán, na? Na jó, elárulom. A mozdony a vágányról 3 perc alatt emberi vagy gépi erővel el nem távolítható géperejű járművek gyűjtő elnevezése. És itt nagyon fontos minden szó, mert például a nadrágomon van egy folt, amely 2 perc alatt eltávolítható, tehát már nem lehet mozdony. A boncot viszont a múltkor 4 perc alatt sem tudtuk a sinekül eltávolítani. Ettől tehát lehetne mozdony, csak sajnos a bonc nem gépelejű. Majd lássunk egy másik példát. Várjál csak, meg közben válaszol a máv. Emlékeznek az, amikor úgy zavarták a Szabad Európa adást. Ez az az express, amelyik mögöttünk megy, ahol az utasok minden megállóhely és megálló között állnak, ugye? Tehát lássunk egy másik példát. Mit gondolnak a vasutasok, mihez igazítják az órájukat? Akár hiszik, akár nem, a vasutasok a pontos időt kapják. Ahogy az egyenruhát, a tárcsát, meg a többit. Az idő szolgálati útja a következő. Idézek a szabályzatból. Az igazgatóságok a vezérigazgatóságtól, a vonatindító állomások pedig az igazgatóságoktól kapják a pontos időt. Értekezési lehetetlenség esetén az órák igazíthatók a Magyar Rádió időjelzéséhez is. Nem akartuk a közlekedés és postaügyi minisztériumot kipécézni, de mit csináljunk, ha e témában másik kedves gyermeke a posta következik? És olyan egyedi ügyekkel sem kívánunk előhozakodni, mint Pados István születésnapi dísztávirata, amelyet gyászborítékban kézbesítettek neki. Hiszen ez a meccs a postával sokkal régebben és sokkal magasabb szinten folyik. Ugye vagy 10 éve kezdődött Simén Falvi bácsival és kedvenc holójával, a kis Toshibával, és hogy hol tart most? Erről tájékoztat minket C.G. Imréné szolnokról. Fiunk ez év február 18-án Budapesten feladott egy express levelet, abban a tudatban, hogy mi azt másnap kézhez kapjuk. Nem így történt. Fiunk sürgős, fontos dolgot írt. Este fele mentem el itthonról, és hamar jöttem is haza. Akkor vettem ki a lépcsőházi levélszekrényből az előfizetéses Magyarországot és az express levelet. Mivel későn került kezembe a levél, ebből komoly probléma keletkezett. Postai reklamálásomra a mellékelt szó szerinti választ kaptam. Tisztelt ügyfelünk! Az express levél kézbesítéssel kapcsolatos panasz a hivatalomhoz megérkezett. Ez ügyben az alábbiakról tájékoztatom. 1. Az express levél postai küldemény kézbesítése a hírlap kézbesítők munkakörébe tartozik. Azért, hogy a címzettek a legkorábbi időpontban kapják meg a küldeményeket. Szombat és vasárnap is van hírlapkézbesítés. Hétfői napokon táviratkézbesítő látja ezt a feladatot. 2. A kézbesítés szabályosan levélszekrény által történik. Ön rádió és tévéújság, valamint a Magyarország című hírlap előfizetője. A Magyarország című hírlap rendes megjelenési ideje szombat. A hírlap kézbesítő 1983. február 19-én szombaton szabályosan kézbesítette ön részére a Magyarország című hírlapot és az express levelet. Sajnálom, hogy ön kellemetlenség érte, de a Magyarország című lap megjelenésére számíthatott. A posta azért nem hibáztatható, amiért ön a levélszekrényt nem nézte meg. Tóth Sándor hivatalvezető. Tájékoztatásról annyit, hogy a feladó hivatal, Szolnok 2-es számú postahivatal, mávállomás, telefon, postacím itt a mellékelt levélen, akit érdekel, kíván Tóth Sándorral tovább levelezni. Megint a Pál Fiocska a mázlista, nem? Hát itt ingyen reklámot csinálunk neki azzal, hogy a Magyarország és az Express levél milyen szoros összefüggésben van. Tessék, parancsolni. Sós András. Apró megjegyzés. Innen már csak egy lépés addig, hogy a 2-es számú postahivatal hirdetést tesz be a szolnoki naplóba, hogy Gombos Gyulánénak express levele van, menjen érte. Én azt hiszem, hogy ez a posta ilyen kimélő életmódra szoktat bennünket. A máv le akar szoktatni megveszetten a dohányzásról, A posta leszoktatott először bennünket az újságról, ugye? Na, tegyék a szívüket a kezükre, mondjuk. Ki az, aki a tizedik emeletről, de a harmadikról lemegy reggel az újságért? Van olyan? Létezik olyan fehér ember? A Sirilla. Tehát tulajdonképpen egy nagyon kellemes reggeli, hát nem csak szórakozásról, hanem tájékozódásról kellett lemondanunk, mert hol olvasta az ember reggel az újságot? Most lehet, hogy már arról is le akarnak szoktatni. Ez a posta következő nagy vívmánya lesz. Na most már leszoktatta a levélírásról bennünket, ugye, mert nem közbesíti a levelet. Szép lassan mindenről leszoktatnak bennünket, és ők ott bent kapják a fizetést, eldolgozgatnak, tesznek, vesznek, és élik vidáman az életüket. Van-e még valaki, mit üzen a postának? Tessék! Én nem értek egyet a kritikákkal, egész egyszerűen egy észrejösítési folyamatról van szó, mint ugye Moldova híres kaszálója esetében, aki ugye nem volt hajlandó magára akasztani a vihallámpát. E folyamat egyébként még korán sem fejeződött be, eljöhet tehát az az idő, hogy az express levelet a feladónak kell kikézbesítenie, sőt kétszer csengetve meg is kell hajlapni a saját magát. Egyébként a postának, mint intézménynek kétségtelenül van valami patinás, régies íze. Kinek ne jutna róla eszébe a jellegzetes kült, amelyik reketten szól, amikor a kocsis a gyeplőt a lovak közé dobva menekül az indiánok elől, vagy amint éppen Strogoff Mihály váltott lovakkal üldözi a tatárokat. Ezért örültünk annyira Bencik Lajosné keszthelyi levélírónk sorainak, amelyekből kiderült, hogyan őrzi ma a posta ezeket a nemes hagyományokat. Levelet értékkel kívántam feladni a postán. Közölték velem, hogy ehhez különleges vastag borítékra van szükség, melyet 4 forint ellenében meg is kaphatok a postán. Megcíveztem a borítékot, beletettem a 70 000 forint értékű küldeményt, benyújtottam a postás kisasszonynak, hogy 70 000 forint értékkel kívánom feladni. A hivatalnok közölte velem, hogy a borítékon lévő 2 lyukat pecsétviasszal töltsem be, és nyomjak bele pecsétnyomót, vagy ha az nekem nincs, akkor a pecsétgyűrűm nyomjam a viaszba. Kijelentette, hogy ő ezek nélkül a levelet nem veheti fel. A postás kisasszony kihívatta a hivatal főnökét, aki nagyon kedves volt, hozott egy darab viaszt, és felvilágosított arról, hogy nem fontos a saját pecsétnyomómat, vagy pecsétgyűrűmet használnom, kérjek egyet kölcsön. Elmentem a pecsét viasszal egy ismerősömhöz, ő kölcsön adta a gyűrűjét. A postahivatal vezetője felhívta figyelmemet arra, hogy a megolvadt viasztól a levél meggyulladhat. Elképzelhetik félelmemet a 70 000 forint értékű csekkel a levélben és az égő pecsétviasszal. Valóban minduntalan meggyulladt, és ilyenkor el kellett fújni. 3 óra leforgása után el is vették a levelet. Horváth János. Nem tudom, eszébe jut-e valakinek, szóval jut-e valami eszükbe arra, hogy a Mátyás anyja, ez a Szilágyi Erzsébet, aki valóban annak idején a levelét megírta szerelmes könyvéből, azt is telesírta. Most talán emlékeznek, mikor ez a 10 éve emlegetett kampány elindult, akkor nagy vita volt, hogy mi is legyen a postának a jelképe, és végül választották valóban ezt a hollót. Az elmúlt 10 év azonban meggyőzött arról, hogy ez egy nagyon helyes választás volt, és az előbb halott levél végképp. Ott ugyanis például írva van ebben a versben, hogy fekete viaszból nyomreá pecsétet, könyöklön várnak az udvari cselédek. Ezek nyilván az akkori postások voltak. Na most, akkor kiderül, hogy van egy csomó vállalkozó, aki elvinné a levelet. Idézném talán a verset. Az egyik azt mondja, hogy viszem én, 7 nap elegendő. Az anya azt mondja, a szerelmes szívemnek 7 egész esztendő. Emlékeztetőül a levél ugye Prága városában megy. Erre jön egy másik, azt mondja, viszem én, hozom én, válaszát 3 nap. Szerelmes szívemnek 3 egész hónap, stb. Na, ekkor jön a holló, kikapá a levelét az anyai kézből. És ha hiszik, ha nem emlékeznek ez a vers vége, még aznap éjjelre ott a válasz. Na most azért stimmel ez mindmáig, nem csak a viasz miatt, hanem valóban, ha rábízzuk a postásukra, 7 nap, 3 nap. Vinni a posta helyett, mondjuk ez a holló, akkor éjszakára ott lenne. Sajnos azonban nincs ott, amiből is kiderül, hogy ez az aranyvers mégsem egészen stimmel a mai napra. Ugyanis már hollójuk sincs. Hogy egészen pontosan fogalmazzak, a közmondás így szól, a fekete holló ma már ritka, mint a fehér holló. De arra tetszik tudni, mit mondott a holló. Kár. Vajor Nagy Ernő. Látom, már odafajulnak a dolgok itt, hogy a fürdővízzel együtt köntjük a viaszt is. Kár volna. Korszerűen kell gondolkodnunk, és megértően. Én azt javaslom, adja ki a posta a pecsétviasz alkalmazását kisvállalkozásban. Már látom az új cég szakágait, viaszrészleg, pecsétnyomó kölcsönző csoport, viaszhűtő ügyelet. Lehet egyszerűsíteni, csak fantázia kell hozzá. Különben megtenni az egyszerű postai plomba is. Én azt hiszem, itt a dolog lényege, hogy ma ezeket a hatalmas kamionokat, tehát biztos önök is látták már, oda megy egy ilyen puff, egy ilyen kis ólomzárral lezárja, és bejárja vele Európát, és senki nem töri föl. El lehet képzelni mondjuk egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen benzinszállítmány, vagy nem tudom én, hasonlót, itt ilyen pecsétviasszal. Én már kaptam olyan pecsétviasszal ellátott fontos levelet, amikor csak a pecsét érkezett meg. Sziget-Szentmiklósi telefonszámla panasz következik. Úgy tudom, sokan szeretnének innen a Velencei tó környékéül is már végül a telefonszámlára panaszkodni, de hát az még odébb van, mert innen Pestre például csak Martonvásáron keresztül lehet telefonálni. A levél feladója, bocsánat, nem nevezhetem meg, hiszen ő is tudja a régi mondást a telefonról, a posta adta, a posta elvette. Tisztelt szerkesztőség! Úgy gondolom, hogy a következő történet, melynek sok szenvedő alanya van, igazán kabaréba való. Az történt ugyanis, hogy Sziget-Szentmiklós egyik hónapról a másikra távolabb került Budapesttől. Legalábbis a Budapest és vidéke postaigazgatóság szerint. A Sziget-Szentmiklósi telefontulajdonosok az 1982. augusztusi számlához mellékelve egy értesítést kaptak ezzel a szöveggel. Tisztelt előfizetők! Értesítjük, hogy a budai góc körzet bővülésével a Budapesttel folytatott egyes díjkörzetbe díjazott távolsági beszélgetései 1982. 7. hónaptól 2. díjkörzet szerint kerülnek díjazásra. Kérem, hogy a fentieket tudomásul venni szíveskedjék. Budapest vidéki postaigazgatóság. Ez 100%-os tarifaemelést jelentett. Így alig 2 éven belül a Sziget-Szentmiklósi telefonelőfizetőknek 200%-kal emelkedett az előfizetési díj, mivel a posta országosan emelte a díjtételeket. Nem értjük, mi közünk nekünk a bővítéshez, hiszen ettől Sziget-Szentmiklós a 0-25 kilométeres körzetben, tehát az egyes díjkörzetben maradt. Az eljárást is helytelenítjük, hogy utólag és csak tudomásul vétel véget közölték velünk a változást. Kérem, hogy címemet sehol ne közöljék. Több okból kifolyólag. Sziget-Szentmiklós, 1983. február 15. Tisztelettel aláírás. Mit üzenünk? Somogyi Pál. Azt például, hogyha azt üzenem, hogy jobb, ha nem sír, mert beázik a kábel, és még telefonja se lesz. Kinek van megjegyzése még? Sinkó Péter? Ma már több ilyen ellenlevelet gyártottunk itt valamennyien. Én erre írtam meg az ellenlevelemet. Tisztelt posta! Értesítem, hogy január 1-től anyagi helyzetem megváltozásával a telefonszámla kiegyenlítési költségeim csökkennek. Önöket a fiókban átsoroltam az egyes borítékból a kettesbe, ahol nem mindig tartok pénzt. Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. Farkasházi Tivadar. Kedves levélőnk, tehát azt nem érti, hogyan kerülhetett Sziget-Szentmiklós egyik hónapról a másikra távolabbra a Budapesttől. Ez valószínűleg úgy adódhatott, hogy a Budapest vidéki postaigazgatóság magáévá tette a máig is vitatott úgynevezett táguló világegyetem. elméletét. Egyébként tényleg minden mozog és változik. Én például életemben először tapasztaltam, hogy Agád nem mozog. Eddig ugyanis csak balatoni vonatról láttam, amely köztudomáson Székesfehérvárig sehol sem állnak meg. Így aztán Dinnye és Tárnok Baracska eddig örök rejtély volt számomra, egész az elmúlt nyárig, amikor is Párizsba jártam, amelyik szintén szép hely. Itt az összes telefonfülkében vékony fémlapra van rávésve 5 világrész 100 nagyvárosának távhívószáma, országonkénti bontásban, New York-tól Ravalpindig. Itt Magyarország alatt a következő olvasható. Budapest 1, Tárnok 26. Szinte látom magam előtt azt a francia kisdiákot, aki hazánkból felel. Magyarország fővárosa Budapest, legnagyobb városa Tárnok, ahol a vonat nem áll meg, mert egyre messzebb van Sziget-Szent Miklóstól. Nagy Vera a következőt írja Budapestről, a Szentendrei útról. Ide mellékelem a főfotó szolgáltató vállalatnak tájékoztatás mezébe öltöztetett napi parancsát, ultimátumát a közönséghez. Hogy tudnilik, bármit rendelnek tőle szolgáltatást, ő olyat, akkorát és kivitelűt ad, amilyet akar. Tájékoztatjuk tisztelt megrendelőinket, hogy a jövőben különböző fényes, matt, sejem raster felületű importált színes fotópapírok állnak rendelkezésünkre. A szállító vállalatok azonban nem garantálják, hogy egy időben mind a három papírtípusból szállítanak. Ezen kívül az első rendelésekről az eddig bevezetett C4-es méret 9x12-es helyett időnként nagyobb, 10x15 cm-es képeket fogunk készíteni. A képek egyenkénti ára változatlanul 7 forint. Mivel nem befolyásolhatjuk a szállítások ütemét, a megrendelés során sem a mérettel, sem a kép felületével kapcsolatos előzetes kívánságokat nem vehetünk figyelembe. Az is előfordulhat, hogy az első és az utánrendelés során a filmekről nem azonos felületű vagy méretű képet készítünk. Ezekkel az információkkal szeretnénk megelőzni az érintett változásokkal kapcsolatos esetleges reklamációkat. Várjuk megrendeléseiket. Fő fotó! Külön szeretném felhívni a számomra a legkedvencebb mondatra a figyelmet, hogy szeretnénk megelőzni az érintett változásokkal kapcsolatos esetleges reklamációt. Ez rendkívül ravasz, kérem a kommentárokat hozzá. Cselmeci. Kedves megrendelő, sajnálattal közöljük, hogy gyermekének képét nem nagyítottuk le, mert szerintünk ronda. Farkasházi. Helytelen elmarasztalni a főfotót, hiszen nagyon helyes irányba halad. Már régóta figyelem, hogy a szolgáltatás gépesítésének legfőbb akadálya, hogy különbözőek vagyunk. Eltérő a mélettáblázatunk, az ízlésünk, így aztán persze, hogy nem lehet modern nagyüzemi szériákra áttérni. Itt tehát egy nagyon okos felismerésről van szó, és a további racionalizálás érdekében már látom a következő lépcsőfokot, a jövő évi hirdetést. Tisztelt ügyfelünk! Szíves tudomására hozzuk, hogy a jövőben csak 1,70 cm-es férfiakról és 1,65 cm-es nőkről tudunk színes fotót előhívni, de csak fekete-fehérben. Úgy szintén kérjük, hogy az automata előhívón kötött mérete miatt lehetőleg csak két hajós katolikus templomok előtt fényképeztesse magát, és lehetőleg kerülje a zsinagógákat, valamint a bazilikákat. Az import költségek emelkedése miatt az utárendelésnél gyerekenként két kutyát számítunk le, tehát a képen egyszerre vagy három gyerek, négy kutya, vagy négy gyerek, két kutya, vagy öt gyerek, nulla kutya szerepelhet. Az 1500 köbcentinél nagyobb kutyák természetesen többe kerülnek. A nyári csúcs elkerülése érdekében kérjük, hogy az előhívandó negatívot fürdőruhája jobb zsebébe helyezze, és szíveskedjék nyakig beülni vele a Gellért hullámfürdőjébe, amelyet teletöltöttünk fixírrel. Kellemes száradást! Főfotó! Bajor nagy gyermek. magam is megbecsülni valónak tartom azt az őszinte hangot, amit ez a körlevél megüt. Ahogy a alvilágban mondanák, itt nincs sumák, itt nincs köntörfal. Be a pacekba, egyenesen. Kérem, most már a fogyasztók tanácsán volna a sor, ha csak annyit üzenne a főfotónak, hogy minden rendben, de a megrendelő is annyit, olyan pénznemben és akkor fizet, ahogyan a helyzete engedi, vagy ahogyan jónak látja. Vagy úgyse. Sajnos van egy rossz hírem, ha a kedves hallgatók hitelt adnak a most következő leveleknek, akkor valószínűleg szegényebbek lesznek egy régi kedves hiedelemmel. Mármint, hogy kéményseprőt látni szerencse. Tokodi Géza mezőkövesdől ugyanis a következőt írja. Kéményseprő a seprési díjat szedi. Házról házra. Ajtótól ajtóig gyűjti az aláírást és a pénzt. Nem kéményseper, díjat szed. Hasonló levéllel fordult hozzánk Lorgó Irén Békés Csabáról és Gyulai Istváné Budapestről a Királylaki utca 36-38-ból. Ez nagyon nagy örömet jelent a számomra, hogy tényleg kiönthetem a szívemet. Mert még ennél csúnyább, bosszantóbb dolgot nem is tudok elképzelni. Mink idős, beteges emberek vagyunk, becsületesen élünk. Már vagy 8 éve nem is láttunk kéményseprőt. Az a bosszantó, hogy még visszamenőleg is kasszíroztak semmiért. Kíváncsi vagyok, hol fizetnek semmiért. Már vagy 10 éve, hogy jöttek minden évben egyszer kéményt égetni és legolyózni, és akkor könyvvel jöttek, és minden hónap alá volt írva, hogy voltak söpörni, de azóta a hírüket se láttuk. Szerintem még egy ilyen csúnya munkát végző vállalat nincs a földön. Mielőtt túlságosan elmarasztanánk a kéményseprő vállalatot, mentségükre hozzuk fel, hogy ők azért pontosan informálják ügyfeleiket. Például arról, hogy mikor jönnek legközelebb. Egyik levélírónk egy ilyen értesítést talált az ajtaján. Értesítés! Értesítjük, hogy a mai napon a kémények ellenőrzése céljából megjelentünk. De mivel a lakás zárva volt, így a munkát elvégezni nem tudtuk. Tájékoztatásul közöljük, hogy hasonló munkavégzés céljából 6 hónapon belül ismét megjelenünk. Amennyiben a kémények tisztítását ez időn belül kell elvégezni, úgy a szíveskedjék kerületi kirendeltségünk irodájában bejelenteni. Amennyiben a saját érdekében végzett szolgáltatásunk teljesítését a következő alkalommal sem tenni lehetővé, kénytelenek leszünk a vonatkozó rendelet alapján szabálysértési eljárást kezdeményezni. Fővárosi kéményseprő és tüzelés technikai szolgáltató vállalat. Így néz ki ez az értesítés. Ekkora nagyság, ezt ajtóra, kapura úgy föl lehet ragasztani, hogy az életben onnan az ember nem tudja levakarni. Aláírása van elsősorban gondom, hogy szolgáltató vállalat, én azt javaslom, hogy változtassuk meg a nevét, Fővárosi Kéményseprő és Tüzelés Technikai Hatóságra, rendőr hatóságra, akkor talán eredményesebb lesz, és tényleg a fene egye meg, hát üljön nyugodtan otthon az az ember, akinek a kémény csöplik 6 hónapig, és várja türelmesen a kéményseprőt. Selmeci Tibor. Amennyiben ismételten nem tartózkodik otthon, köteles irodánkba behozni a kéményt. Sinkó Péter. Hát ugye az volt eddig a babonában, hogyha kéményseprőt látunk, meg kell fogni a gombunkat gyorsan. Szerintem január 1-től ez változik. Ha kéményseprőt látunk, meg kell gyorsan tapogatni a pénztárcánkat. Horváth János. 10 esztendővel ezelőtt történt, akkor egy nagy bérházban lakom, akkor még nem volt ilyen távfűtés. És egyik este arra mentünk haza, hogy egy nagy horogkereszt volt az ajtóra rajzolva feketével, nem csak a miénkre, még 50 lakásnak körülbelül. Szóval a ház fele, fekete horogkereszt. Félház nem aludt, másnap reggel csöngettek, már pakoltunk. 2 kéményseprő állt az ajtóban. Jöttünk a kéményt ellenőrizni. Anyám rémülten, maguk voltak. Szóval igen, megjelöltük a helyeket, ahol még nem voltunk. Ez Ez igaz? Ez igaz. Azóta távfűtés van. A beérkezett levelek egyik tanulsága, hogy alig-alig tudjuk elviselni a szomszédainkat. A régi bölcsesség, hogy leginkább lakva ismerhetjük meg egymást, ma így érvényes, lakótelepen pláne. Mert egy lakótelep népessége sok különböző helyről érkezik, és mindenki hozza a régi életformáit, nosztalgiáit. De a püspökladányi Zrínyi út 6-8-ból küldött életkép még bennünket is meglepett. 27 lakásos házban lakunk. Püspökladányban a Zirinyi utca 6-8 szám alatt. Egyik földszinti kedves lakótársunk elhatározta, hogy ő disznótorozni fog. Megvették a disznót, ahol megvették, ott le is vágták, és meg is perzselték. De a tisztítást már az udvarunkon végezték el. Az üstházat fölállították az udvarra, és ott főtt az abálólé. Másnap a gyerekkocsi tárolóban kisütötték a zsírt. A füstölést nem tudom, hol végezték el, de a füstölt kolbászok jelenleg a ruhaszárítóban lógnak. És a földszinti lomtárolót is igénybe vették. Tisztelettel 26 lakó nevében Püspökladány, Zirinyi utca 6-8 szám. Kerületben disznók. Volt? Peterdi? Nem én vagyok az, de azért van. Sinkó Péter. Én annak az úrnak üzennék, aki a disznót vágta. Drága uram, ha ön egy kicsit körültekintőben járt volna el, akkor nem jelentik föl magát mi nálunk. Ugyanis ha küld mindenkinek a házba kóstolót, biztos, hogy ez nem történik meg. Egyébként csak úgy mellesleg jegyezném meg, én a lakótelepen az állatokat nagyon szeretem, magam is ilyen lakótelepi vagyok. Én például a kutyájukról meg tudom különböztetni az embereket, hogy egy kutya lakótelepen nőtt vagy szabadon, honnan lehet megkülönböztetni. Ugye a szabadon nőtt, az viszintesen csóválja a farkát, a lakótelepi meg így függőleg. Van egy ügyünk, amellyel bennünket megelőzően 3,5 hónap alatt már 12 helyen foglalkoztak. Sorrendben a következők. 19. kerületi rendőrkapitányság, délpesti vendéglátóvállalat, 19. kerületi tanács ipari osztály, 19. kerületi pártbizottság, népszabadság, országos kereskedelmi felügyelőség, televízió, 19. kerületi népi ellenőrzés, fővárosi népi ellenőrzési bizottság, Belkereskedelmi Minisztérium igazgatási főosztálya, Népszava, MSZMP központi bizottsága. Hogy mi ez az egész államaparátusunkat mozgósító ügy? Megmondom. Hangos a diszkózene és a részegek ordítása a mini espresszóban. Tisztelettel Csala Imréné, 1191, Vörös Hadsereg útja 22. Szegő Tamás. Na most viszont ugye azért van olyan feladatom, hogy jogi tanáccsal lássam el azokat, akik ugye jogban járatlanok. Ezért én azt tanácsolom a lakóközösségnek, hogy pereljék be a minit. Mert lehet, hogy eredménye nem lesz ennek a pernek, de nagyon jól szórakozhatnak. Nem tudom, ismerik-e a Pilvaxnak a történetét? Nem? Akkor elmondom. Kérem, a Pilvaxban ilyen jazz esteket rendeztek, és az ott lakók ezt erősen megkifogásolták, mondván, hogy nagy a zaj. Hát akik ismerik a jazz zenét, tudják, hogy dobolás ez az amaz, nagy a zaj. Nos, a lakók nem örültek, az ilyen hosszú beadványok eredményre nem vezettek, beperelték a Pilvaxot, és megszületett a salamoni ítélet. Ennek az a lényege, a jazz esteket folytathatják, de dobot nem használhatnak. Kedves hallgató, kedves közönség, egy nagyon rövid dosszié következik ezután. Az a címe, hogy kék fény. Egy kicsit komolyabb témára fordítanám a szót, mielőtt a következő levelet felolvasnám. Arról szeretnék picit elmékedni, hogy milyen furcsa dolog az, hogy a pletyka az valószínűbb, mint az igazság. Nem tudom, gondolkodtak-e ezzel, hogy... ugye hány ilyen pletyka járta már be az országot, amit olyan hihetetlenül nehéz megcáfolni, miközben, mit tudom én, bizonyos kérdésekben a valóságot reggeltől estig súlykolja a rádió, sajtó, televízió, és olyan gyanakodva fogadjuk. Igaz lehet ez, nem lehet igaz. Nem tudom, emlékeznek-e mondjuk egy ilyen híres pletykára, amit hosszú-hosszú ideig keserítette meg több ember életét, hogy egyik nagy művészünknek a lánya néger gyereket szült. Emlékeznek rá? Igen, néger gyerek. Ad egy, miért ne szülhetett volna néger gyerek? De ezen egy ország borzongott hosszú ideig, és nem lehetett egyszerűen menekíteni, szegény embereknek az élete el volt pusztítva. Ellenkező példa volt, ünnepeljük meg, azt hiszem egy éves jubileum van, amikor tavaly nyáron elterjedt az a hír, hogy a cukor árát fel fogják emelni. Van áldozat benne? Ugye? 50 kilószámra cipelte mindenki haza a cukrot, majd kiderült, hogy egy frászt a cukor fog felemelkedni, volt egyéb. Mit akartál mondani? Beterbi. Majd amikor elterjedt az a pletyka, hogy a benzinárát nem fogják felemelni. Van még erre egy, a következő levél illusztrálására egy példabeszéd, ismerik ezt a kabát lopásos ügyet, ugye? Hogy valakinek ellopták a kabátját, óriási botrány volt a munkahelyén, minden feljelentés, rendőrség. Hát az egész váltebe foglalkozott, majd eltelt az idő, és az illető terítékre kerül, ugye, a vállalatnál, hogy előléptetnék. És akkor valaki a homlokára csap, azt mondja, álljunk meg el, társak, hogy valami baj van. Ez a pas, nem tiszta ez az ember, ne nevezzük ki, valami gond van ezzel. 10 évvel ezelőtt volt ennek valami ügye, valami kabát ügye, hogy tőle loptak, vagy ő lopott, azt már nem tudom. Én azt hiszem, hogy Csapóné Veres Évát, ez a félelem, a pletykától való félelem indította arra, hogy megírja a történetét, felolvassa Csonka Ibolya. Magamról annyit, hogy 25 éves gyesen lévő kismama vagyok egy vidéki nagyközségben. Egyik reggel borzalmas fogfájásra ébredtem, beszóltam a munkahelyemre, később megyek be, mert mennem kell a fogorvoshoz. A doki nagyon jó volt hozzám, és rögtön meg is szabadított 3 fogamtól. Vegyes érzelmekkel siettem a munkahelyem felé, a legrövidebb utat választva öntudatos dolgozó lévén nem akartam sokat hiányozni a munkából. Ez rövidebb ugyan, de körülbelül 100 métert erdőszélen kell megtenni. Nos, oda baktattam éppen, amikor fügyszóra lettem figyelmes. Abba az irányba néztem, és földbe gyökerezett a lábam. Egy teljesen mesztelen férfi állt begerjedve az erdő szélén. Még körülbelül 2 lépést tehettem előre teljesen magamon kívül a félelemtől. Gyorsan megfordultam, és elkezdtem szaladni visszafelé, most már a hosszabb utat választva a munkahelyemre. Néhány munkatársam rábeszélésére felhívtam a rendőrséget, amit azóta is bánok. 1/2 óra múlva meg is jelentek, a kocsiban még egyszer el kellett mondanom, hogy is történt az egész. Amikor befejeztem, az egyik rendőr megszólalt. Asszonyom, ne szégyellje bevallani, hogy megtámadta az a férfi. Tiltakoztam. És megkérdeztem, miből gondolja, közölte velem abból, hogy fel van dagadva az arcom és vérzik a szám. A mai napig se tudom, sikerült elhitetni vele az igazat, vagyis azt, hogy fogorvosnál voltam. Amikor az eset után körülbelül 1 órával a tetszín helyére érkeztünk, a férfinak hűlt helye volt nagy bánatunkra. Legjobban az egyik rendőr bánkódott, aki úgy szerette volna elverni a puci fenekét a gumibottyával. Visszavittek a munkahelyemre, és azt a tanácsot adták, ha legközelebb arra megyek, akkor 2 menjünk, és egyikünk csalja a férfit, míg a másik szól a rendőrségnek. Otthon a férjem csak annyit fűzött a dologhoz. Csak veled történhetnek meg ilyen hülye dolgok. Csapóné Veres Évával együtt érzek. Boncz Géza. Félek. Szerintem ez volt a Hököm Színház első bemutatója. Én nem ítélném el rögtön ezt a szatírt. Képzeljék el, ez ott áll az erdőszélen. Most arra gondol, hogy itt van ez a rohadt kis község, amiben lakik. Itt van az idegenforgalmi szezon, és itt a községben nincs semmi látnivaló. Erre gondol, és csöndesen vetkőzni kezd. Sós Bandi. Szatív ügyben azt hiszem a legnépszerűbb történet az, hogy egy hölgy megy az utcán éjfélkor hazafelé, ezt csak hátra néz, lihegést hall maga mögött, látja, hogy egy ember széttárt karokkal, nagy léptekkel közeledik felé, meggyorsítja a lépteit, tehát az ember egyre közelebb jön, és már nagyon közel van, ugye otthon borzasztó megijed, és a retikülével hátra csap egyet, az ember fejbe egyszer csak egy őrült csörömpölés, az ember elkezd káromkodni, az Isten, ez a harmadik üvegtábla, amit haza akarok vinni, és nem sikerül. Farkasázi Tivadar. Én csak Marton Figyes pletyke elméletéhez szeretnék csatlakozni egy ide vonatkozó levéllel. Hosszú volt a levél, ezért nem került be, de van egy rész, ami pont passzol ide, körülszakából érkezett. Egy pedagógus írta, akit 20 éven keresztül kísértett egy mondata minősítésében, és ez valahogy nem járult hozzá a karrierjéhez. Az 50-es években tüdőfertőzése hosszabb ideig tüdőszanatóriumban volt, aminek következtében ez a mondat került a jellemzésébe. Beteges hajlama ellenére jól dolgozik. Hát egy érdekes jelenség lesz itt a Kékfény dosszié kis levélkéje. Nem kimondottan bűnügyről van szó, de a rendőrség bele van avatva, úgyhogy ezért tettük ebbe a dossziéba. A levelet Szabankó Ferencnél küldte be Dunaföldvárról, a Fasordülő 29-ből. Az írásából és a levél stílusából következtetve kiderült, hogy ő maga is nyugdíjaskorú, és ezen az ügyön, amit itt most leírt, nagyon felháborodott, mert ő is takarítónő volt korábban. Szekszárdon jártam, és várni kellett a busz indulására. Láttam, hogy az idős takarítónéni söpri a rengeteg szemetet. És a padokon ülő fiatal diákok kigunyolták, és a már elsöpört részre szórták a szemetet, és köpködték a szotyolát. Volt egy 30 év körüli fiatalember, aki még ment is a néni után, és hetszelte. Ezért kapja a fizetését, mondta. Hát nem jár erre egy rendőr, hogy szólnék neki. Utasítsa rendre a szemetelőket. Alig nézek körül, látom, hogy jön két rendőr a pályaudvar felé, én megyek feléjük, hogy szólok, de belém fagyott a szó. Ugyanis a két szolgálatos rendőr papírzacskóból szedegette a szotyolát, és köpködték szanaszét a héját. Bonc. A rendőrök eléggé bután csinálták, hogy eldobták a héját, hiszen héjában van a vitamin. Szerintem ezt a rendőrök pontosan tudták ezt a vitamin dolgot, de nem akarták, hogy kirijanak a környezetből. Selmeci Tibor. Civil ruhások meg azért köpködtek szintén szotyolát, mert titkos rendőrök voltak. Következő levelünk ilyen rövid, tulajdonképpen egyetlen mondat. Arról ad példát, hogy hogyan lehet eltüntetni a corpus delictit. Körösszeg Apátiban, amikor az egyik munkás kezébe nyomták a szondát, a szájába vette, megette. Somogyi Pál. Milyen lehetett ezeknél az üzemi koszt? következő téma a játék és sportfogadás. Játszunk mi is, ezért ne áruljuk el előre, hogy Vörös László szolnokról melyik szóra figyelt fel egy általa beküldött cikkben. A cikk a Sportfogadás című lap 1983 per 7. számában jelent meg, felolvassa Heller Tamás. Hazánkban napjaink egyik legnépszerűbb, a tömegeket vonzó játéka a totó. Sajnos azonban a szerencsejátékok kialakulása sem mentes egy másik játékos fajta, a csalók és ügyeskedők feltűnésétől. Azonban tévednek, akik így számítanak. Bármennyire is igyekeznek jól szervezni, a szocialista totójáték rendszere eleve kizárja a csalás lehetőségét. Az élet messze menően igazolta ezt a tétet. A tények ismertek. A Sportfogadás és Lottó igazgatóság dicséretesen gyorsan cselekedett, s a felmerült gyanú alapján élenjárva a szocialista totójáték tisztaságának megőrzése érdekében haladéktanul bejelentést tett a rendőrségen. A tiszta játék tiszta örömét csak átmenetileg árnyékolhatták be ezek a szerencselovagok, s az igazság istennője Justícia, ha be is van kötve a szeme, nem hagyta magát becsapni, s a szerencse istennője Fortuna mellé állt, és megvédte annak becsületét. De meghatóan szép gondolatok után, akkor következik a levélíró kommentárja. E cikk olvasása közben meglepetéssel értesültem arról, hogy nálunk szocialista totójáték folyik. Töprengek azon, hogy mitől szocialista. Lehet, hogy attól, ha eddig ezt nem is vettem észre, hogy mi, magyar totózók, akik szocialista országban élünk, a szocialista tudat talaján állva vagy ülve töltjük ki a totószelvényt, amelyen kapitalista csapatok szerepelnek, azzal a céllal, hogy minél többet eltaláljunk. Mert ahány találat, annyi csapás az imperializmusra. Azt javaslom, hogy a totó fennállásának közelgő 40. évfordulója tiszteletére írjuk fel a totó zászlajára a következő jelszavakat. Le a kapitalista totóval, éljen a szocialista totó! A szocialista totózók szoros összefogásával előre a szocialista totó világméretű győzelméért. Aha, van ám azért ehhez hozzáfűzni való. Egy költemény, nem? Ennek az eredetinek a végét azt egy kicsit visszaidézném, hogy az igazság istennője, Justícia, ha be is van kötve a szöme, nem hagyja becsapni a szerencse istennője Fortuna mellé át. Megvétem ez egy költemény. Tessék parancsolni, Horváth János. Én be kell valljam, hogy ezt a lapot, a Sportfogadást nagyon kedvelem, rendszeres olvasója vagyok. Mindig riportok készülnek a nyertesekkel. A szerencse jó helyre szállt, egyszerű munkásember nyerte a 2 milliót, de ha értelmiségi, akkor is árba volt minimum. Ezeknek utána lehet nézni. Vagy saját kezűleg építi a házát, mindegy. Na most kedvelem, és megértem a szempontjaikat, védik a mundér becsületét, végül is az OTP, Sportfogadás és Lottó igazgatóságának alapja. Nem voltam rest, és visszakerestem az akkori tutóújságból néhány idézetet, mert nálunk azt mondják, hogy a sorok között lehet olvasni. Július 4-e, Sportfogadás. Lezajlott a nyári totókupa második fordulója, és mint ahogy az lenni szokott, jó néhány váratlan eredményt kaptunk. Az ok, a formák most vannak kialakulóban, az összeállítások gyakran változnak, a fiatalok beépítése még nem megy zökkenők nélkül. Aztán beépültek. Végül pedig még a Totó csalászhoz egyetlen nagy nyertessel, egy interjúból egy részlet, közlem, hogy 26-an ülnek egyébként, így nyilatkozik egy nyertes. Jelenleg munkásszálláson lakom, és társaim többször hívtak, menjük velek szórakozni. Az a tiéd, amit megeszel, megiszol. Miért költöd a pénzed, Totóra kérdezték. Most válaszolok neki. A Totónak köszönhetem, hogy megváltozik az életem, saját otthonom lesz fedél a fejem fölött. Peterdi. Hát a Sportfogadás kiáltványa valóban gyönyörű volt, hogy többször elbőgtem magam, ahogy hallgattam, de a levelező félreértette a szocialista Totó fogalmát. Majd megmagyarázom, hát hogy szocialista Totó, mire lehet egyáltalán a szocializmussal kapcsolatban totózni? Hát ugye maximum arra, hogy felépül-e vagy sem. Hát kérem, én a meccs végeredményéhez feltétlenül egyest írnék.